Resulüm. De ki, işte benim yolum budur. Ben Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzerindeyiz. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.